पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात पूछनी हो तो देखो, हमारी तीन बातें हैं। स्वभाव में कुछ जानना, कुछ करना और कुछ मानना, तीन ही बातें हैं। चौथी बात नहीं है, वो तो आप बताओ भाई। जानना, करना और मानना। जानने के लिए आत्मज्ञान है, मानने के लिए परमात्मा को, और करने के लिए सेवा है। करने विभाग का नाम कर्म योग है, जानने के विभाग का नाम ज्ञान योग है, और मानने के विभाग का नाम भक्ति योग है। तीन योग है, तीन शक्तियां हमारे में है। करना हो, कुछ भी करना हो तो सेवा करना, और करना नहीं आओ कुछ भी। मांगना हो तो भगवान को मान लिया, भगवान है। भगवान पहले माने ही जाते हैं, पहले जाने नहीं जाते। अरे आत्म स्वरूप है, वो जाना ही जाता है, वो माना नहीं जाता है। आज जो आत्म स्वरूप की बात करते हैं, वो मानते हैं। मानना वास्तव में आध्यात्मिक नहीं है, ईश्वर का है। अध्यात्म तत्व तो जानने का है, वो जानना मानने को जानना मान लेते हैं। आजकल ऐसी प्रथा चल रही है, जानते नहीं मानते हैं। मानने की भक्ति होती है, ज्ञान मानने का नहीं होता, ज्ञान जानने का होता, समझने का, ठीक तरह अकल में आ जाए। परमात्मा तत्व है, वो आत्म तत्व है, जानने का है, वो मानने का ईश्वर है। ये जानना, मानना, करना तीन है, जिन्हें करना है ये स्थूल है, और जानना उससे सूक्ष्म है, और मानना उससे भी सूक्ष्म है। जानना जान लोगे तो आत्मस्वरूप को जान लोगे। आजकल जानने की जगह मानना ही चल रहा है ज्यादा, और जानना मानने का नाम ही जानना कर दिया है। इस द्विभेद को कम जानते हैं, बहुत कम आदमी जानते हैं कि जानना अलग होता है, मानना अलग होता है। परमात्मा तत्व को मानते हैं, ज्ञान मार्ग में मानना नहीं होता है, जानना होता है। मानना भक्ति मार्ग में होता है, करना कर्म मार्ग में होता है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता ऋणां श्रेयो विदित्वया ज्ञानं कर्मच भक्तस्य नान्योपायोऽस्ति कर्मचित। इन तीनों उपाय के सिवाय चौथा उपाय कोई है नहीं। पहला ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है। गीता में भी यही क्रम है, पहले ज्ञान योग का आया है, इसके बाद कर्म योग का वर्णन आया है, इसके बाद भक्ति योग का वर्णन आया है। इसी क्रम से ही गीता में वर्णन आया है। तो जानने का पहली बात बताई है। आज जानने की बात को मानना मान लिया है, इसको बड़ा ऊंचा माना है। आरंभ का है ये, क्योंकि विवेक ज्ञान है वो विवेक ज्ञान ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। तो विवेक ज्ञान पहले होता है, पहले विवेक होता है। समवेग समाधि संबंधी मुक्त होता ये चार सदन सदस्य संपन्न होता है तब चलता है, ऐसा वेदांत में वर्णन आता है। तो पहले मानना होता है, तो मानना सबसे पहले होता है, परंतु आत्मज्ञान माना नहीं जाता है, वो जाना जाता है, साक्षात होता होता उसी निर्देशन करते हैं। ये लोगों को प्राप्त करने वाली नहीं है, जानना है उसमें क्रिया नहीं है, क्रिया करने में है और मानने में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, ये प्रधान है। करने में क्रिया प्रधान है, कर्म प्रधान होते, क्रिया प्रधान जो कर्मयोग होता है, कर्मयोग बाह्य है और ज्ञान योग और भक्ति योग ये अंतर का है। इस वास्ते कर्मयोग को बाह्य साधन माना है। कर्मयोग से परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है, ज्ञान योग से तत्व को जाना जाता है, भक्ति योग से अभिन्नता होती है। ये खास बात है। दो दो हो सकते हैं, कर्मयोग दो प्रकार का, ज्ञान योग दो प्रकार का, भक्ति योग दो प्रकार का, मानो एक साधन एक शब्द, दो तरह का उसका है। सबसे अंत में खास बताया है भक्ति योग। ये विशेषता भगवद गीता में है, 18वां अध्याय में संन्यास और त्याग के तत्व को जानने के अर्जुन ने प्रश्न किया है, प्रशंसा की है, जानने की बात बताई है। इसमें भगवान ने बताया है, उसमें पहले कर्मयोग का वर्णन है, फिर ज्ञान योग का वर्णन है, फिर भक्ति योग का वर्णन है। 56 से 60 तक भक्ति योग का बहुत सुंदर बहुत विशुद्ध विवेचन है। ऐसे गीता में तीनों है, भागवत में तीनों ही है, यही क्रम है। और ग्रंथों का और है, गीता का क्रम ये है। तो परमात्मा तत्व को जानना है, अपना जो स्वरूप है अपने स्वरूप का जानना है। वह मांगना पहले तो मानना तो सब में होता है, परंतु जाने बिना माने से काम नहीं चलता। और ईश्वर का ज्ञान है वो ज्ञान नहीं होता, उसका मानना होता है। मानने के बाद में मानना नहीं रहता, साक्षात्कार हो जाता है, उसका जानना हो जाता है, वो भगवान की कृपा से होता है, उसमें बाकी कुछ भी नहीं रहता। इस वास्ते बताया है, ज्ञातम दृष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। अनन्य भक्ति से तीन बात होती है, ज्ञातम दृष्टं प्रवेष्टुं, और ज्ञान योग से दो बात, चतुर्मान तत्व तो ज्ञात्वा विषते, ज्ञात्वा विषते होता है, दृष्टुं नहीं होता है, ऐसे विवेचन बताया है। अब जिसकी श्रद्धा करने की है, तो करने की है तो सेवा करना चाहिए, और सेवा करना केवल उनकी समझ कर सेवा करना है, उसमें कामना नहीं चाहिए। चाहना किस बात की, सेवा की जाती है वो संसार की वस्तुओं से, संसार की सेवा की जाती है, कामना किस बात की, कामना और सराहना कोई बात है नहीं। निष्काम भाव से जिसमें कर्तृत्व अभिमान मिट जाते घट जाता है, कर्तृत्व अभिमान खास होता है ज्ञान योग से, और करने का कर्मयोग से, कर्मयोग से जान करके परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है, ज्ञान सुख आत्मा का ज्ञान हो जाता है, और भक्ति योग से परिशुद्धा वृद्धा भक्ति पूर्व जान लेते हैं, फिर जानने के बाद में मानने के बाद में जान लेते हैं। भक्ति में पूर्णता है, ये गीता में ऐसा आया है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तीनों में काम नहीं करने की है। तो करने में काम करना, उसमें केवल सेवा के सिवाय कुछ नहीं करना है, परमात्मा को अपना मानना अपना है। इसके लिए खास बात है, अपना केवल परमात्मा है, क्योंकि ममे वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से जीव मेरा ही अंश है। गोस्वामी ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुराशी सो माया पर भयो गोसाई बंदो कीर मरकट के नाई बताया है। तो पहले मेरा अंश है ये, इस वास्ते भगवान को मानना चाहिए श्रद्धा विश्वास पूर्वक। ये जो मानने की बात है इसको अलौकिक बताया है। लोकेश्वर त्रिधा निष्ठा लोक की दो निष्ठा है, ज्ञान योग कर्म योग ये लोक की निष्ठा है। लोकेश्वर त्रिधा निष्ठा प्राप्त होता मया ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योगी नाम युवाव योग पुरुषो लोक अक्षर साक्षर अक्षर और अक्षर पुरुषों लोग उत्तम पुरुषो अन्य। तो ये लौकिक है जानना मानना, लौकिक है करना और जानना, ये लोग है मानना अलौकिक है। उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है, और जानने मानने में नहीं, मानने का है जानने करने का नहीं है। इस तरह से गीता में विजन किया है। अब सबसे जो जिसकी रुचि हो कर्म योग की तो सेवा करो। सिद्धांत क्या है, हरेक भाई बहन के लिए बढ़िया बात है कि भगवान मेरे मैं भगवान का हूं, क्यों भगवान का अंश होता है ना, मैं भगवान का अंश हूं। तो भगवान मेरे है और मेरे लिए है, मेरे खास भगवान है, इससे प्रेम पैदा होगा। और कर्म योग से कर्म करने की शक्ति है वो शरीर की है, तो स्थूल शरीर से कर्म किया जाए सेवा, तो मेरे भगवान है मेरे लिए भगवान, मैं भगवान का भगवान मेरे और मेरे लिए भगवान। और करने के लिए सेवा और सेवा के सामान्य सब एक शरीर परमात्मा का है, शरीर से संसार परमात्मा का है, तो इसके लिए करना है कर्म योग करना का है। और मानने की भक्ति है जो अपना है, इन दोनों को ठीक तरह से जाना जाए तो कर्म योग से बीच में आ जाता है, साथ में आ जाता है। मेरे भगवान है ऐसा मान भगवान को मानना है और सेवा करना है। सेवा करना है वो वास्तव में शरीरों से करना है, तो शरीर है ये क्रिया है, ये सेवा क्रिया है। तो क्रिया सब संसार मात्र क्रिया है, ये क्रिया पांच भौतिक होती है, ये भौतिक साधना है। कर्म योग भौतिक साधना है, ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, और भक्ति योग आस्तिक साधना है। ये तीनों साधनाएं अलग अलग है। करना है तो क्रिया को लेकर करना है, तो क्रिया संसार की ही है, संसार के लिए ही है, तो इसमें कामना किस बात की, कामना करने का कोई आगे नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, क्यों संसार की चीज ही संसार को देना है, कामना किस बात की। और अपना परमात्मा है वो अपना है, हम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा के होने से प्रेम पैदा होगा, और शरीर संसार के बांधने से सूर सूर काम ये प्रकृति का है, संसार सब प्रकृति का है। क्षितिज पावन गगन समीरा पंचरचित है अधम शरीरा, तो पंचरचित है, तो सर्व तीन भी पंचरचित है, स्थूल भी सूक्ष्म भी कारण भी, तो संसार का है, संसार की सेवा में कर दिया लगा दिया। तो संसार की सेवा, शरीर की सेवा, सूक्ष्म शरीर की सेवा, कारण शरीर की सेवा, कारण शरीर में समाधि होती है, स्थिरता होती है, क्रिया होती है स्थूल शरीर में, जब सूक्ष्म शरीर है उसमें चिंतन होता है, तो स्थूल शरीर होती है उसकी इच्छा है, उसकी भूमिका है जागृत अवस्था, जागृत पदार्थ और क्रियाओं के समूह है, क्षेत्र पास भूत है, और इनकी क्रिया है ये स्थूल शरीर की है। सूक्ष्म शरीर काम होता है निद्रा में, तो निद्रा में स्थूल शरीर काम नहीं आता, ये स्थूल शरीर पर रहता है कोई काम नहीं आता। एक सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न होता है, और कारण शरीर में स्थिरता होती है, कारण शरीर में तृप्ता होती है, सुषुप्ति होती है और कारण शरीर में समाधि होती है। समाधि कारण शरीर से छोड़कर अगाड़ी समाधि नहीं है, अगाड़ी वो सहजावस्था है, स्वाभाविक सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंता तीर्थ यात्रा अथवा उत्तम सहज अवस्था। वो सहज अवस्था है, स्वाभाविक है, वो है वो स्वतः है, सबको प्राप्त है। केवल क्रिया पदार्थों में उलझे हुए कारण से उसको जान नहीं सकते, है सब में स्वतः प्राप्त, स्वाभाविक सब प्राप्त है स्वतः। इसमें उलझना उलझे निष्काम भाव से होगा तो उसको जानना हो जाएगा। ये तीन शक्तियां है, तीन ही योग साधन, योगास्त्र मर्याद होता, तीन ही साधन है, तीन ही शक्तियों के लिए। कर्मयोग में कर्मयोग की चीजें सब संसार की प्रकृति की क्रिया है, प्रकृति की क्रिया प्रकृति के द्वारा की जाती है। कामना अपने किसी कामना अहंकार अपना है ही नहीं, अहंकार है अपना प्रकृति, अहंकार तक ठेठ अहं तक अपना प्रकृति, इधर शरीर कौन थे जो वेत्ति, तो अहम वेत्ति जानने में आता, अहम अहम अहम जानने में आता है, ये जानने में आता है सब प्रकृति है। और जानने वाला है वो ज्ञान है, ये जानने वाला जिसका अंश है वो परमात्मा है, परमात्मा से समझाए जाते हैं, मूल परमात्मा है, मालिक परमात्मा है, ये उन्हीं सभी स्थिति है। ज्ञान योग से स्वरूप का बोध होता है, जो अपना स्वरूप क्या है इसका बोध ज्ञान योग से होता है, और मालिक कौन है ये भक्ति योग से होता है, और करना क्या है ये कर्म योग से होता है। सबके लिए ये तीन शक्तियां है, सबके पास तीन शक्तियां है। अब करने की शक्ति प्रधानता हो तो कर्मयोग करना चाहिए, और मानने की शक्ति हो तो भक्ति योग करना चाहिए, और जानने की शक्ति प्रधान हो तो ज्ञान योग करना चाहिए। इनमें करने कर्ता की स्वतंत्रता है। कर्मयोग से भी वही तत्व प्राप्त होता है, और ज्ञान योग से ही वो तत्व प्राप्त होता है, भक्ति योग से ही वही प्राप्त होता है। इस वजह से ही भक्ति योग आरंभ से ही करता है तो जो ज्ञान योग कर्मयोग भगवान देते हैं, तेषाम सतत उतारा भजताम प्रीति पूर्व ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि कर्मयोग दिया, और तेषाम एव अनुकंपार्थम अवज्ञान तम तमा नाशयाम मैं भावस्तु ज्ञान दीपे निवास होता। तो भक्ति योग करने लो कर्मयोग दसवां श्लोक है, दसवां अध्याय का, और ग्यारहवां श्लोक है ज्ञान योग देने का। ये दोनों हो जाते हैं भक्ति योग से, ज्ञान योग भी हो जाता है, कर्मयोग भी हो जाता है, और एक ही योग में चलो तो एक योग में चलते हो जाता है। समझ एक बात इसमें खास है, ज्ञान योग को चलता है, ज्ञान में चलने वाला भक्ति योग कर्मयोग का निरादर करता है तो ज्ञान योग से तत्व ज्ञान हो जाता है, प्रेम प्राप्त नहीं होता, अगर आग्रह नहीं लगता तो तीनों प्राप्त हो जाते हैं, प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, बोध भी हो जाता है, और सेवा भी हो जाती है। पर आग्रह रखता है, मन में समझता है ये श्रेष्ठ है वो निकृष्ट है, तो वे दोनों प्राप्त नहीं होते, उनसे वंचित रहता है। इस वास्ते आग्रह नहीं रखे, परमात्मा के प्राण रहे, भक्ति करेगा तो ज्ञान योग कर्मयोग गर्भ होते तीनों हो जाएगा, ये सिद्धांत है। करना है कर्मयोग, जानना है काम ज्ञान योग, और मांगना है ये भक्ति योग। माना हुआ पहले परमात्मा को माना जाता है, फिर माना है वो माना हुआ नहीं रहता, वो जाना हुआ हो जाता है, वो भगवान की कृपा से परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तीनों मार्ग है, तीनों में मर्जी है, और सोच लो अंत में सब एक हो जाते हैं। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्टगी धुरे एक ही ठोर, गर्दियां अलग अलग होती है पर ढूंढ एक ही है। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे जब तक न पहुंचे तो और हो रहे, पहुंचे पहुंचे एक मत, अंत में एक हो जाता है, पूर्णता हो जाती है। कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी पूर्णता, और ये पूर्णता करना ही मन जन्म की सफलता है। कर्म योग भी पूरा कर लिया जाए, ज्ञान योग भी पूरा कर लिया जाए, भक्ति योग भी पूरा कर लिया जाए, तो मनुष्य जन्म सफल हो गया था, सर्वथा सर्वथा पूर्ण हो गया। अब मनुष्य जन्म की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, इसको कृतकृत्य कहते हैं। कर्म योग कृतकृत्य होता है, और ज्ञान ज्ञात यादव भी होता है, और भक्ति योग प्राप्त प्राप्त भी होता है। तो ज्ञातव्य कर्तव्य ज्ञातव्य और प्राप्तव्य, ये तीनों होते हैं, तीनों योगों से इसे पुरुष पूर्ण हो जाता है, कोई चीज बाकी नहीं रहती, पूर्ण हो जाता है। अगर एक को लेकर एक में चले दूसरे की निंदा करे तो एक से भी मुक्ति हो जाती है, मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, परंतु प्रेम प्राप्त नहीं होता। आग्रह नहीं रखे, निंदा न करे तो सब हो जाता है, प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, मुक्ति भी हो जाती है, और जानना भी करना भी करना भी पूरा हो जाता है। अब जिस भाई बहन की वृत्ति रुचि कर्मयोग की है वो कर्मयोग जाने। कर्मयोग ये बात है, ना तो परमात्मा को जानते ना आत्मा को जानते, तो क्या करेंगे हम, तो संसार को जानते हैं। संसार को जानते हैं तो सेवा करो, संसार में लेने की चीज नहीं है, संसार में देने की चीज है। जो संसार की चीज है वो संसार को दे दो, सर्वथा। तीनों शरीर संसार के हैं, ये संसार को दे दो, कोई देना बाकी नहीं रहेगा, पूरा दे दिया। जानना क्या है, परमात्मा तत्व को है, तो पूरा दे देने जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो जान जाए अपने स्वरूप में स्थिति सदैव हो जाती है। करना करना सब कर्म योग में है, जानना है ज्ञान योग में है, और पाना है भक्ति योग में, वो प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। भक्ति योग में प्राप्त हो जाता है परमात्मा को, जानो मानना नहीं रहता, जानना हो जाता है। इस वास्ते संसार को मध्य मुख्य जानता है कर्म योग करे, आत्मा को मुख्य जानता है वो ज्ञान योग करे, और परमात्मा को मुख्य मानता है भक्ति योग करे, और भक्ति योग करके ज्ञान योग जाएगा, ज्ञान योग भी हो जाएगा, कर्म योग भी हो जाएगा, भगवान दे देंगे, पूर्ण हो जाएगा। इस तरह के तीन योगों का वर्णन गीता जी में है, ऐसा ही भागवत में है। भागवत के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, उसमें दोनों का वर्णन है। उन्होंने अवधि बताई है, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्मे दिया होता, जब तक संसार से पूर्ण वैराग्य न हो तब तक कर्म योग करे। अथवा मत कथा श्रद्धा, मेरी कथा में श्रद्धा भक्ति हो जाए, कथा प्यारी लगे भगवान प्यारे लगे तब तक करे। तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्मे दिया होता, मत कथा श्रवणा दो वह श्रद्धा यावन न जाए थे, जब ये करे तो कर्म योग को छोड़ दे, भक्ति योग में चला जाए और जब ज्ञान योग में चला जाए तो कोई बात नहीं, एक ही बात हो जाएगी। और अगर इस तरह कहा कर्म योग में रहे तो कर्म योग करता रहेगा, परमात्मा की प्राप्ति उससे भी हो जाएगी, ऐसा विवेचन गीता में भागवत में आदि आया है। ये श्लोक भागवत में आता है, कर्मयोग अध्यात्म रामायण में भी आता है और रोज भी आता है, उसमें थोड़ा फर्क है और कोई बात नहीं है। इस वास्ते भाइयों को बहनों के कर्मयोग की इच्छा तो कर्मयोग करो, और आत्मज्ञान की इच्छा हो तो ज्ञान योग करो, और परमात्मा को प्राप्त करना तो भक्ति योग करो, और अंत में तीनों ही प्राप्त हो जाते हैं, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ बताया, सर्वकुशतम भूय शुरू में पर्व मच, सर्वगुहितम एक दफे आता है 64वें श्लोक में 18वां अध्याय का, सर्वगुहितम भूय शुरू में, पहले गुह आता है, गुहेतर आया है, गुहेतम आया है, ये शब्द आए हैं, मगर सर्वगुहितम एक दफे आया है, संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय भक्ति योग बताया। दो भक्त है 65 और 66, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वही सत्यते प्रजाले पियोस में, सर्वधर्मान प्रेत मामे कम शरणम भज अंत सर्व पापे मोक्ष। पहले बताया सर्वगुहेतम भूयश्रुवे परमं वच सर्वगुहेतम और अंत में हिंदे न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन तत्पुरुषवाचम न समयोग्य श्रुति उसको मत कहना है निषेध बताया श्रद्धावान को भक्ति को भक्ति कहना तो ज्ञान योग कर्म योग सोरे कहो पर भक्ति योग भगवान को ही कहा भक्त भगवान के भक्त के लिए ही कहा ऐसा गीता जी का विवेचन है। अब इसमें जैसी श्रद्धा हो जो कामना हो जिसमें भाव हो वही करो कर्मयोग में संसार को सत्य मानता है तो कर्मयोग करो अपने आत्मज्ञान को मुख्य मानता है ज्ञान योग करो अब भक्ति को मुख्य मानता है तो भक्ति योग करो करने की सबकी स्वतंत्रता सब में इस वास्ते भगवान की भक्ति हो तो भक्ति योग करो भगवान पर श्रद्धा हो सब मुख्य मान दो तो उसको करो और आत्मज्ञान को ही मुख्य मानते ज्ञान ही हम तो मुख्य मानते हैं तो ज्ञान योग और संसार सेवा ही मुख्य मानते कर्म योग कर्मयोग भौतिक साधना है ज्ञान योग भक्ति योग ये अलौकिक साधना है अलौकिक साधना है ज्ञान योग कर्मयोग अलौकिक साधना है भक्ति योग इस तरह से गीता में विवेचन आया इतना शब्द है। सत्य हृदय से जो योग प्राप्त करो उससे उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। एक योग में लग जाओ कर्म योग हो जाएगा ज्ञान योग में लग जाओ ये लोकेश में देवता निष्ठा ये लोक ही निष्ठा है दोनों और ज्ञान भक्ति है वो अलोक की निष्ठा है साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति है वहां दोनों साधन एक ही है। जिस तरह से करना हो भाई वो प्रसन्नता पूर्वक करे आनंद पूर्वक करे आरम्भ से ही भक्ति योग है तो लग जाए आरम्भ से स्टेट हो जाए पूर्ण आज में कर्म योग करो भक्ति योग करो ज्ञान योग करो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये क्रम है गीता जी का। जिन भाइयों की श्रद्धा हो विश्वास हो जिस पर पूरा भरोसा हो और समझ आ जाए तो समझ की प्रधानता है ज्ञान योग में इसको समझना पड़ेगा। मानने की श्रद्धा की प्रधानता है भक्ति योग में और करने की प्रधानता है कर्म योग में। कर्म योग में भी विवेक का अभाव नहीं है विवेक सब में रहेगा कर्म योग में भी विवेक रहेगा भक्ति योग में भी विवेक रहेगा ज्ञान योग में भी विवेक रहेगा विवेक सब में रहेगा वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा। पहले विवेक है जब तक दो सत्ता है अपने जानने में एक परमात्म सत्ता है एक आत्म सत्ता है दो सत्ता है तब तक दो रहेगा विवेक और विवेक है वो एक सत्ता रहता है एक परमात्म तत्व है एक ज्ञान एक ज्ञान एक ज्ञान भूमा जो शाश्वत अपने समय ठोस है तू सर्वदा एक पोला गढ़ा बनता बिगड़ता है सदा तो ये निष्ठा हो जाए ज्ञान योग में तो ज्ञान योग चलो आरम्भ से ज्ञान योग किया जाए तो थोड़ा कठिन पड़ता है कर्मयोग के बिना। तीन योग कहे तीन में गीता में पांच में दयागे चौथे और पांच में वो बताए ज्ञान योग कर्म योग संघ योग पृथक बाला प्रवर्धन तेन पंडिता सांघ योग सांघ योग पृथक वाला प्रणता एक मुख्या से सम्यक उभ्योरबिंद थे फलम यख्य ही प्राप्त है स्थानम तद योग एक सांख्य योग से यह प्रसिद्ध से प्रसिद्ध सांघ योग कर्म योग एक समान है ये चौथे पांचवें श्लोक में साफ रहा है। संन्यास तो महाभव सांघ योग अयोग योग के बिना प्राप्त करना कठिन है पहले कर्म किया जाए फिर सांघ योग किया जाए तो सांघ योग सुगम होता है आरंभ से सांघ योग कठिन पड़ता है। इस वजह से पहले कर्म योग करे इसके बाद में सांघ योग करे इसके बाद में भक्ति योग करे। शंकराचार्य मत है पहले कर्म योग करे इसके बाद भक्ति योग करे इसके बाद ज्ञान योग करे शंकराचार्य मत का ये मत है। रामानुजाचार्य का ये है पहले कर्म योग करे फिर भक्ति ज्ञान योग करे ज्ञान के बाद में भक्ति हो उसमें इतना फर्क है शंकराचार्य का रामानुजाचार्य का ऐसा आचार्यों का मतभेद है। जीव को जो चाहिए जिसमें रुचि हो जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें ठीक तरह अपना मन मानता हो, कर्म योग करो चाहे ज्ञान योग करो चाहे भक्ति योग करो, तीनों योग है, तीन ही मुख्य बताए गए। सबसे हृदय से सेवा करना कर्मयोग है और आत्मस्वरूप को जानना ये ज्ञान योग है और परमात्मा को मानना वो सर्वोपरि है, ये भक्ति योग है। तीनों खुश और सुख हो। गीता में भक्तियों को श्रेष्ठ माना है, बहुत सुंदर प्रकरण है। छपन से छह श्रद्धा का प्रकरण बड़ा सुंदर है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तीनों के लिए बड़ी तैयारी, बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से, प्रणता से करो। जिसके जिस पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, ज्ञान योग और विश्वास हो, ज्ञान योग करो। ज्ञान योग की बात है ये समझना है, केवल मानना नहीं है। मानने से देरी लगेगी, मानना तब क्रिया करनी पड़ेगी। ये श्रवण मनन निर्देशन क्रिया है, सभी ध्यान और समाधि ये सब क्रिया है, और अक्रिय अवस्था है समाधि, निर्विकल्प समाधि, सर्वण निर्विकल्प। उसमें दृष्टानुबिध, शब्दानुबिध, अंतर्विध, बाह्य शब्दानुबिध, अभ्यंतर शब्दानुबिध, बाह्य दिशानुबिध, अभ्यंतर दिशानुबिध, और फिर है अद्वैत अवस्थान, अद्वैत अवैध अवस्थान, फिर अद्वैत स्वरूप। ऐसे छह समाधियां से ज्ञान योग सिद्ध होता है, कर्मयोग सिद्ध होता है। कर्मयोग केवल करना है, सेवा करना है, अपना कोई संबंध नहीं है, जड़ता को लेकर है कर्मयोग। चेतनता अलग है, कर्मयोग करने से जड़ता जड़ता में एक न हो जाती है, स्वरूप आप साप रह जाता है। ये कर्मयोग की बात है। भगवान का ये क्या भाव है? ये कर्मयोग है। तो योग में स्थित, ब्रह्म में स्थित होते हुए कर्म करने का तात्पर्य है कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए कर्म करने का तात्पर्य है? ब्रह्म प्राप्ति के लिए करे कर्मयोग तो कर्मयोग है, कर्मयोग करो। ये कर्मयोग का वर्णन है। योग में स्थित 48 श्लोक है, 47-48 दूसरे अध्याय के, ये कर्मयोग के विषय में। साथ लेके चले या एक को लेके चले? एक हो, मुख्य एक को ले गया, साथ में रहेंगे गौण रूप से। साथ में कर्मयोग ज्ञान योग भी रहेंगे, मुख्य कर्मयोग होगा और मुख्य सांख्य योग होगा, साथ में कर्मयोग और भक्ति योग भी रहेंगे। तीनों को साथ साथ लेके चल सकते हैं क्या? तीनों को साथ लेके चल सकते हैं क्या? तीनों साथ एक समय में नहीं होगा, समय विभाग करना होगा। तीनों एक साथ में एक पहर नहीं हुआ। कल जो विषय चला ना, शरीर और शरीरी, शरीर से जो अलग हैं, तो इस विषय में एक साथ देखकर अपने उसकी कई शंकाएं पूछी है व्यवहारिक कि महाराज जी, ये जड़ शरीर इस चेतन तत्व से बिल्कुल अलग होते हुए भी, इस जड़ शरीर के ये सुख दुख, ज्वर आदि बीमारी, पीड़ा आदि में एकता का अनुभव क्यों होता है? और यानी ये जीव इन सुख दुख का अनुभव क्यों करता है? जब इससे अलग है शरीर से, तो वो अनुभव जीव को क्यों होता है? अलग है परंतु अलग अनुभव नहीं करता है, शरीर के साथ में एकता का अनुभव करता है। शरीर तीनों ही प्रकृति के है, स्वयं चित रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, सच्चिद आनंद है, का संबंध नहीं है। शरीर का संबंध होने से सुखी दुखी होता है, सुख दुख का ज्ञान सब में होगा। मन सुखी दुखी तभी तक होता है जब तक शरीर के साथ एकता मानता है। शरीर के साथ एकता नहीं मानेगा तो सुखी दुखी नहीं होगा, सुख दुख का ज्ञान होगा, मन सुखी दुखी नहीं होगा। ये सुख अनुकूलता ये प्रतिकूलता है, दोनों को ज्ञान होगा, ज्ञान पर असर नहीं पड़ेगा, ज्ञान हो जाएगा। आदर का, निरादर का, मान का, अपमान का, निंदा का, स्तुति का, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का ज्ञान होगा, बंधन नहीं होगा। और जब तक शरीर साथ एकता तक बंधन होगा तब तक ज्ञान होगा, ज्ञान के साथ साथ दुख सुख दुख होगा। सुख दुख बरोबर एक ही है, सुख आरंभ में अच्छा लगता है, सुख और सुख जरा चला जाता अच्छा नहीं लगता। दुख आता हुआ दुख देता है, चला जाता है सुख देता है। दुख आता हुआ दुख देता है, जाता हुआ सुख देता है। सुख आता हुआ सुख देता है, जाता हुआ दुख देता है। को भेदे सुख दुख, सुख दुख भेद रहे। दुख जाता है अच्छा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। भेद क्या है? एक तरफ से सुख है, एक तरफ से कौन भेद नहीं करना है। शत्रु संयोग है, वियोग है, मित्र कप्य हो तो पव्यो दुख दायित्व को भेद शत्रु मित्र हो। उपयोग दुख दायित्व को भेद शत्रु मित्र हो। दोनों दुखदायी है, इसमें कोई भेद नहीं है। शत्रु संयोग है, शत्रु संयोग है, संयोग में दुख देता है शत्रु। वियोग है मित्र में प्य हो और वियोग में दुखता है मित्र। तो मित्रता में ही दुख और सुख है, शत्रुता में सुख दुख है। पहले और पीछे भेद है और कोई भेद नहीं है। इस वजह से दोनों त्याज्य है, न सुख राही है न दुख राही है। शुक्र शत्रु संयोग है, वियोग है मित्र पे हो। एक मिलित दारुण दुख दे ही, मिश्रित एक प्राण हरवे ही। मिलित एक दारुण दुख दे ही, मिश्रित एक प्राण हरवे ही। कोई भेद नहीं है। ईश्वर सुख दुख कोई भेद नहीं है। राजी होते सुख में, दुख में नाराज होते, यही ज्ञान है। क्या राजी हो क्या नाराज हो, ये तो सब संसार का वियोग होगा ही, नियम है। होगा नहीं, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। ध्यान दे, संसार है न, संसार का शरीर के साथ निरंतर वियोग हो रहा है। जितने जितने जिन भाई बहनों की अवस्था आ गई है, इतना दिन शरीर से वियोग हो चुका, उतने मर चुके। अब बाकी कितना है इसमें पता नहीं है, पर जितना संबंध होगा आया है, वर्ष जितने आए उतना दिन संयोग वियोग हो चुका शरीर का। वो सर्वथा वियोग हो जाएगा, मरना कह देते हैं तो मर जाएगा। ये तो हरदम चलता है, हरदम संसार प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। चाहे मकान हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे समुद्र हो, चाहे पृथ्वी कुछ भी हो, प्रति क्षण नष्ट हो रहे। प्रति क्षण ईश्वर से आते आते आते महाप्रलय आते, सब खत्म हो जाते हैं, महासर्ग में पैदा हो जाते हैं। हरदम चलता है। सब जितने शरीर है सबके सब मौत में ही रहते हैं। हरदम शरीर हरदम मौत में रहता है, स्वयं सदा अमर रहता है। आप स्वयं सदा अमर रहते हैं, कदे स्वर्गे भी नोब जाएंगे प्रलय ने बेथन दे। आप सदा एक रहते हैं। वो एक रहते हुए शरीर के साथ एकता मानते हैं, इस बात में मन का दुख होता है, प्रतिकूलता का दुख होता है। शरीर से अलग हो जाए तो प्रतिकूलता ज्ञान होता है, अनुकूलता ज्ञान होता है, दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, जलन नहीं होगी, आनंद रहेगा हरदम। सदा दिवाली संत गए आठों पर आनंद, हरदम आनंद रहेगा, हरदम आनंद करेगा। ये जीते हुए औसत है, जीते जी। कर्मयोग की सिद्धि, ज्ञान योग की सिद्धि, कर्मयोग की सिद्धि जीते जी हो जाएगी। मनुष्य शरीर है, इसके अधिकारी और शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर इसका अधिकारी है। मनुष्य शरीर में आप कर्मयोग सिद्ध करते हैं, ज्ञान योग सिद्ध कर रहे हैं, भक्ति योग सिद्ध कर रहे हैं। और भक्ति योग एक सिद्ध कर दो तो ज्ञान योग कर्मयोग अंतर्गत आ जाएंगे। कर्मयोग ज्ञान योग के अंतर्गत भक्ति योग नहीं आता, भक्ति योग के अंतर्गत ज्ञान योग कर्मयोग सब आता है। ये बात है। मुक्ति हो जाती है कर्मयोग से, मुक्ति हो जाती है ज्ञान योग से, मुक्ति हो जाती है भक्ति योग से। भक्ति योग से प्रेम विशेष होता है, लगता है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, ये कर्मयोग का साक्षात सूत्र बढ़िया है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगमित्यत्पादनन्दे श्री श्री जो समम होता है, समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है, ये कर्म योग है। समता रहनी चाहिए, समता खास काम कर समतम योग उचते तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग संगीतम योग पर मेरा दो करी है। तीसरे योग कर्म वो कर्म की महिमा है वो वास्तव संज्ञा नहीं है। संज्ञा कर्म योग दो होता है तम दुख संयोग वियोग में योग संगीतम और समतम योग उचित। आप चाहे कर्मयोग में चले चाहे ज्ञान योग में चले चाहे भक्ति योग में जिसमें रुचि हो पूर्णता हो जाएगी। कर्मयोग में भगवान का संबंध मुख्य होगा, ज्ञान योग में अपने स्वरूप में स्थिति होगी और भक्ति योग में परमात्मा में लय हो जाएगा। ये फर्क होगा। और विशेष कोई आग्रह नहीं रहे तो निंदा नहीं करेगा तो एक से तीन हो जाएगा। कर्म योग से ही भक्ति योग ज्ञान योग हो जाएगा, भक्ति योग से तीन हो जाएगा, ज्ञान योग से तीन हो जाएगा, कर्म योग से तीन हो जाएगा। आग्रह नहीं रहेगा तब और ये तो बड़ा समझ के मामल समझेगा तो नहीं होगा। साधन करने में संसार की मुख्यता हो अपने जानने में तो कर्म योग उसका अधिकारी है। और आत्मज्ञान जो जीवात्मा है यही मुख्य है आत्मा, इसके बिना सब ठीक नहीं है तो वो ज्ञान योग का अधिकारी है। अरे एक परमात्मा ही स्वरूप रही है वो भक्ति अधिकारी है। सात योग रहेंगे, सात योग बाधा नहीं रहेगी, एक मुख्य रहेगा। कर्म योग मुख्य मानो चाहे ज्ञान योग मुख्य मानो चाहे भक्ति योग मुख्य मानो, एक मुख्य रहेगा, दो गौण रहेंगे साथ में। निषेध कर देगा निकृष्ट वो छूट जाएगा, ज्ञान योग छूट जाएगा, कर्म योग छूट जाएगा, भक्ति योग रहेगा, परंतु भक्ति योग होने पर तीन हो जाएंगे। ज्ञान योग में ज्ञान ही मुख्य है तो भक्ति योग छूट जाएगा, कर्म योग पहले होगा, कर्म योग नहीं करेगा तो ज्ञान योग केवल ज्ञान योग से ज्ञान योग क्लेश हो अधिकता रहते सब अभ्यता सबसे सब अभ्यता ही गति दुख देवे थे। देह की मुख्यता है और ज्ञान योग करे तो दुख से प्राप्त होगा, जल्दी नहीं होगा। और जो कर्म योग करे तो सुख अत्यंत सुपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। चाहे सो कर दो आपकी जितनी जिसमें कर्मयोग में श्रद्धा हो तो कर्मयोग करो, आपकी श्रद्धा ज्ञान योग में ज्ञान योग करो, आपकी श्रद्धा भक्ति योग में भक्ति योग करो, सबकी सिद्धि हो जाएगी। एक एक प्यास सम्यक वो भी और भिन्नते फलो, एक प्यास सम्यक वो भी और भिन्नते फलो, तो फल मिल जाएगा। नारायण नारायण नारायण, ये बात है। सिद्ध अवस्था में कर्म योग भक्ति योग की निष्ठा कैसी और साधना अवस्था में जो भी बात उठाई थी आपने, सिद्ध अवस्था और साधन अवस्था में भक्ति योग की निष्ठा कैसी होती है? साधन में भक्ति योग निष्ठा भगवान का मैं हूँ, तीनों जो योग है ना, साधन सिद्ध अवस्था में परमात्मा है उसमें दो चीज होती है। सिद्ध अवस्था में भक्ति योग में जब भगवान की तरफ ऋषि जाती है तो वासुदेव सर्व सब परमात्मा ही परमात्मा है, अपना अभिन्न हो जाता है। और अपनी तरफ ऋषि जाती है तो मैं दास हूँ भगवान मालिक है, ऐसा होता है। ये बार बार होता है, इसलिए बार बार होने से प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रेम है वो प्रतिक्षण बढ़ता है। क्योंकि एकता होने से ज्ञान का अनुभव होता है और अपना अलग मानने से ज्ञान की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा बोध बोध जिज्ञासा उधर जिज्ञासा दोनों होते रहते हैं और प्रेम बढ़ता रहता है, उसमें प्रतिक्षण वर्धमान होता है, ऐसे भक्ति योग होता है। सिद्ध स्थिति में कर्मयोग कैसे, सिद्धावस्था का कर्मयोग के बारे में, कर्मयोग कर्मयोग कर्मयोग स्वतः होता है, शरीर है शरीर में द्वारा कर्मयोग होता है। कर्मयोग में सेवा मुख्य है, अपने शरीर की सेवा है, सूक्ष्म शरीर की सेवा है, कारण शरीर की सेवा है, योगी अपना कोई मतलब नहीं है, अपना ना सूक्ष्म शरीर से मतलब है, ना सूक्ष्म में मतलब है, ना कारण से मतलब है, स्वरूप स्थिति हो जाती है। साधन योग कर्म व्यवस्था ये है कि सबको सुख पहुंचाना ये मुख्य और अपनी कामना रखना ये मुख्य। अपनी कोई कामना नहीं, अपने में अहंकार नहीं, अपनी कामना नहीं, संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहे हैं। तो नहीं हम वस्तु गोविंद तू विवे में समर्पये, भगवान का भक्त है उतना भगवान की सेवा करने लग रहे। कर्म योग होता है कि सब संसार एक है, संसार दो नहीं है, एक ही संसार है। वो एक संसार चीज है संसार की, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये इंद्रियां मन बुद्धि शरीर अहंकार ये सब प्रकृति भगवान की। भगवान की प्रकृति दो तरह की, अपरा और परा, भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि रेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति सदा आठ पर अपरायम इतस्तन्य प्रकृति विधि में पराम, इसे परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति संसार की, संसार की वस्तु संसार को दे दी कामना किस बात की। जब संसार की चीज संसार को दे दी तो कामना किस बात की, अहंकार किस बात का, हमने कोई दे दी नहीं, संसार चीज दे आप स्वरूप स्थित हो गया। यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही दे, योग से ही वही स्थान होता जो सांख्य से होगा, गण योग से होगा, ज्ञान से स्वरूप प्राप्ति वही स्वरूप प्राप्त हो जाएगी। कई बार सुख पहुंचाने में अगले आदमी का अहित दिखता हो, वो तो अहित में सुख नहीं आता, नहीं होता सुख मानना, अहित नहीं होता कि महाराज जी वो अगला आदमी सुख, अगला आदमी का ना वो सुख में उसका अहित दिखता जो वो तो सुख मानता, लेकिन वास्तव में है उसका अहित, क्योंकि उसमें विवेक है नहीं, तो हम सुख पहुंचेंगे तो उसका अहित हो जाएगा। बोले उसका अगर अहित होता हो पहुंचाने में, अहित नहीं करेगा वो, अहित होगा तो तटस्थ रहेगा वो, सुख अहित सुख अगर हित होगा तो काम करेगा उसकी सेवा के लिए, अहित नहीं करेगा वो नाराज होगा तो तटस्थ रहेगा, उसको नाराजी से उसको दुख नहीं होगा, वो सेवा चाहते नहीं तो अच्छी बात है, या तो सेवा करेगा, दुख उसे द्वारा होगा ही नहीं, दुख कैसे होगा, दुख होने मन के विरुद्ध बात करो दुख होगा। वो तो मानता तू बच्चे वो माने तो माने देने में नहीं, उसको दुख देने पे भी सुख होता है। अच्छे बड़ा होने पर सुख मानेगा कि मेरे को निहाल कर दिया पढ़ा दिया, हित का हित सर्वभूत हित रहता दोबारा है, ज्ञान योग में आता है भक्ति योग में आया है, लबंधे ब्रह्म निर्वाणम आत्मा स्वरूप रहता, और भगवान बार अध्याय माया ऐसा मम समुद्रता मृत्यु संसार साधन सन्निमेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र सबुद्धया ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हितेरता, सर्वभूत हितेरता ज्ञान योग में होता है, कर्म योग में होता है, कर्म योग की खास बात है सर्व का हित करे, हित सुख है ये हेतु हो रहा है, सुख बुद्धि है साधारण चीज, हित बुद्धि पूरी है, हित बुद्धि रहती है उसे, जैसे बालक है पढ़ाने में सुख नहीं होता उसे, पढ़ने में दुख होता है, पर हित तो उसका पढ़ने में है तो उस हित की तरफ जाती है, दुख नहीं है और समझता नहीं, बेसमझी से दुख है, हित में दुख होता है उसका, हित में कोई दुख आया करता है, बाल का हित में दुख होता है वो समझता है, खेल में सुख मानता है और नियमन में दुख मानता है, तो वो बालक की बाल बुद्धि है, इस वास्ते दुख उस दुख पाप नहीं लगता, तो ऊपर आता है वो। देखो सुख दुख यग्रे विषमेवा परिणाम अमृत सात्विकम, यग्रे विषमेवा परिणाम अमृत तत्सु सात्विक प्रभु तुम सात्विक सुख है, और विषयेन्द्र संयोग यग्रे अमृत परिणाम विषमेव तत्सु राजसुख राजसुख है, पहले दुख इधर होता है परिणाम आनंद होता है, विषय इंद्रिय संयोगात यतद अग्रे अमृत परिणाम है विष्णु तत्सम राजसुम, यतद अग्रे विष्णु परिणाम है अमृत तत्सम सात्विक प्रवतम आत्मबुद्धि प्रसाद, जो दुख नहीं मानते वो एक नंबर हित को दे दो दूसरे नंबर सुख को, कहते हैं एक नंबर हित को देवे और दो नंबर सुख को। हित को एक नंबर है, सर्वभूत हिते रता दो बार आया, तो हिते रता है नहीं, हित में रहती होनी चाहिए, सुख में नहीं, हित में। उसका हित किस बात में है? जैसे बीमार को चिरा भरी करते तो चिरा भरी दुख होता है, तो क्लोरोफॉर्म सुंगा देते दुख नहीं हो, पर वास्तव में हित नहीं, हित हित की मुश्किल, हित मुख्य है। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं है, अहित से आए नहीं कहा, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पीड़ा की अधमता नहीं है, अरे पर हित शरीर धर्म, पर हित जिस बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कृष्ण है, पर हित बस जिनके मन माहे, जिनमें दूसरों का हित ही निवास हुआ, सबका हित हो, तो कर्मयोगी वो होता है सबकी सेवा करे, सबका हित हुए, सबका हित, वही कर्मयोग भगवान की पूजा करता है, वही संसार की सेवा करता है, दोनों का एक फल होता है। सहजावस्था किसी योग में है? सहजावस्था ज्ञान से भी होती है, भक्ति से भी होती है, स्वाभाविक स्वतः सहजावस्था इस वास्ते कहते हैं, वो सहज है, स्वाभाविक है, स्वतः है, वो की नहीं जाती है वो प्राप्त की जाती है, बनाई नहीं जाती, बनाने में उद्योग मुख्य होता है, उसमें केवल श्रद्धा मुख्य होती है, बनाने वाला रहेगा और द्वैत होगा, वहां अद्वैत नहीं होगा, और सहजावस्था में अद्वैत होता है, स्वतः अद्वैत स्वाभाविक स्वतः है जो रह जाएगा, उसमें कृति साध्य नहीं होता, कृति साध्य होगा तो पूर्ण अवस्था नहीं है। जो सहज अवस्था में है उनके जीवन में तीनों योग होते हैं क्या? तीनों पूर्ण हो गए, सहज अवस्था में तीनों पूर्ण हो गए, सिद्ध दशा हो गई, ज्ञान योग भी पूर्ण है, भक्ति योग भी पूर्ण है, कर्म योग भी पूर्ण है, और सत्य सिद्ध है। सहज अवस्था कहते इस वास्ते, सहज अवस्था वो सहज है, वो कृत्रिम नहीं है, वो बनावटी नहीं है, वो स्वतः स्वाभाविक है, सबको प्राप्त हो सकती है, सबको प्राप्त है, वो सहजा होता है, सबको प्राप्त है, केवल दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि हो जाने से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सबको प्राप्त है, सहजा होता है किसको प्राप्त नहीं है, सबको प्राप्त है, पर दृष्टि नहीं होने से उसको आनंद नहीं आता है, ज्ञान योग कर्मयोग से ज्ञान दृष्टि हो जाती है। कर्मयोग में मर्जी एक जिज्ञासा, जैसे हित मुख्य है और कर्मयोग में हित मुख्य है और सुख गौण है, मतलब सुख की गौण हित मुख्य तो आप नहीं है, अपने से जो छोटा है जिसमें विवेक कम है उसके लिए तो हम हित की मुख्यता रख देंगे, सुख की गौणता रख देंगे, लेकिन अपने से बड़ा है उसमें विवेक ही अच्छा है और अपने से जानता भी ज्यादा है वो, लेकिन वो सुख चाहता है, अब उसको सुख नहीं देंगे तो वो थोड़ा नाराज ना, थोड़ा नाराज हो जाएगा। देखो व्याख्यान में बड़ी ताड़ना करते हैं फिर भी लोग बुरा नहीं मानते, अरे एक बार तो नाराज हो गया ना, दुख नहीं मानते, दुख तो नहीं मानेगा, लेकिन दुख माने तो वो आएगा नहीं दोबारा, जो दुख मानेगा वो आएगा आएगा नहीं, अरे आए तो आए, दुख देने में ताड़ना करते हैं, सुख होते हैं, सुख होता है, बात खारी भले लागो कह दो, कितनी मुख्य तो राग तुम लोग कह दो, बात खारी भले लागो, हाँ इसलिए दुख नहीं हुआ था, दुखदायी बात होती है, तुम क्या तुम्हारी दशा होगी, तुम जो भोगों में लगे हुए हो, भोगों कहते हैं संग्रह को, भोगेश्वरी प्रसाद संग्रह करना, भोग भोगना, इसका भयंकर दुख हो, तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दुख नहीं हुआ, ऐसे बजन सुन गए दुखी नहीं हुए, आग लोग बुरा तो समझे नहीं, वो बुरा मानते तो समझे ही नहीं, तो दोबारा नहीं आएगा, तो समझे ही नहीं। वास्तव में तुम्हारा हित किस बात में? संसार के भोगों में तो दुख भोगना ही पड़ेगा। विषयेन्द्रिय संयोग अग्रे अमृत हो, विषयेन्द्रिय संयोग विषय इंद्रिय दोनों का संयोग सर, यह तो अग्रे अमृत हो परिणाम है विषय में। परिणाम कौन सा आएगा? नहीं वो निशंक दो, अपने हृदय में हित की भावना हो तो दुख नहीं होता। अब तीर्थ यात्रा करे बात याद आ गई, तो तीर्थ यात्रा में बैलगाड़ियों को जोर से चलाते थे कि दो बार आ जाए तीन बार आ जाए तो पैसा पा जाएगा ज्यादा। हरि प्रसाद जी जिसे बैठे थे वो बैल मारने लगा तो उसने जोर से मारी थापरी मोरों में, अरे दुख न देता है क्या करेंगे, लड़ाई नहीं करी उसने। तो क्या है कि उनकी बैलों पर दया है, उसी अपेक्षा मारने वालों दया अधिक नहीं कि इसको पाप लगेगा। बैल तो पुराने कर्मों का फल पाप दुख पा रहा है, ये नया दुख दे रहा है तो नया पाप इसको लगेगा तो नया दुख इसको होगा। इस भाव से उसे तपन की मारे कोई बुरी बना राजी राजी कर जाए। व्यवहार मायने मैं देखी हूँ, हमारे एक अड़चन आई कई बार, बढ़ावे भी है वहाँ कहीं जी अपने से बड़ा है कोई आदमी, अच्छा विवेक में बड़ा, सब में बड़ा, उम्र में सब में बड़ा है, और वो ऐसा काम कर रहा, अब हमारे से ऐसा अनुचित काम करवा रहा हो, करवाने की उसकी चेष्टा है, वो चाहता है भीतर से चाहता है, क्यों बोले मती ऊपर से क्रिया उसकी ऐसी रहती है, तो उस आदमी को हम सुख देंगे और वो सुख है और उसमें अहित है उसका, अगर हम नहीं देंगे तो वो इतना विवेक से झका हुआ है अविवेक से कि वो मानते ही नहीं। कितनी मनो आपके आपके मार पीट कर तो कोई नहीं है। नहीं नहीं फिर उसको हम कहे नहीं कहे वो बात कहना चाहिए जरूर नम्र शब्दों में। नम्र शब्दों में क्या वो आदमी विरोध कर डूब जाए कोई ठहरेगा नहीं, वो विरोध ठहरेगा नहीं, ठहरता तो नहीं है मैंने देखा, ठहरेगा नहीं महीने दो महीने पर होगा, पर वो उसे ठीक हो सीधा हो जाएगा, पर सीधा हो जाएगा पहले महीने दो महीने तो ठहरे है ना थोड़ा सा, वो ज्यादा ठहरा ज्यादा पर्दा ज्यादा ज्ञान का होगा ज्यादा ठहरेगा, अज्ञान का पर्दा कम होगा तो कम ठहरेगा, मैंने वो दुख ठहरेगा नहीं क्योंकि आपकी दुख देने की वृत्ति है ही नहीं, तुम्हारे हित की दृष्टि है, हित की दृष्टि से दुख नहीं मानेगा, वो ठहरेगा नहीं दुख, उसका दुख टिक नहीं सकता। उठाता नहीं क्योंकि आपकी नियत में दुख देने का है ही नहीं विचार, तो कैसे दुख होगा? देखो हित की दृष्टि से अगर ताड़ना की जाए, जैसे आप सोए हैं हम हो आपके पास में, अब जरा एक तरफ क्या सब सबसे दूसरे को सोएगा नहीं, ऐसा था हम सो जाएंगे तो दुख नहीं होगा। और ये करके दुख हो जाएगा, ताड़ना करने में दुख नहीं होगा, अरे यूं करने से दुख हो जाएगा। क्योंकि हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा दुख देने की है, सुख देने की फैल कर सो गए, एक इंग्लिश हो गई दूसरे को सोए नहीं। अगर उनको बुरा लगता है तो हमारे को कहना नहीं आया। हाँ यही बात है, आपको सेवा करनी आई थी। दुख नहीं होता और ठहरेगा नहीं। व्याख्यान में बड़ी बड़ी कड़ी बात कही जाती है, कोई दुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता भाई। महाराज जी थानी बात अलग है, सबकी यही है कायदा, यही है सबका ही, हम तो देखते हैं खूब ताड़ना करते हैं, खूब कहते हैं राजी राजी सुन लेते हैं, दो दिन फिर आते हैं सुनने के लिए, फिर आते हैं बुरा नहीं मानते हैं, वे समझते हैं हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी जानते हैं ज्ञान निदान है सर्वभूत है। अनुभव तो एक सच्चिदानंद है, एक परमात्मा है, उस विषय कभी कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, एक आनंद है। जागर स्वप्न सुषुप्ति समाधि सब एक अवस्था है, एक आनंद रहेगा, एक आनंद जीवन मुक्ति सब आनंद रहता है। भक्ति योग से भी, ज्ञान योग से, कर्म योग से किसी से आनंद रहता, मौज सिद्ध होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पहले पहले रहता है। योगों की सिद्धि होने पर थोड़ा फर्क है, वास्तव में नहीं है। आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं? आत्म साक्षात्कार कहते हैं जड़ता सर्वथा त्याग। जड़ता है सूक्ष्म स्थूल और कारण, स्थूल सही सूक्ष्म सही कारण सही तीनों का संबंध विच्छेद होता है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। तीनों शरीरों का जड़ता का संबंध विच्छेद, जड़ता का संबंध विच्छेद आत्म साक्षात्कार हो जाता है। पूछो आत्म, पूछो इसमें एक साथ होता है कि जो समझ बढ़ती है एकदम एक साथ में, अज्ञान का टुकड़ा नहीं होता, उनका टुकड़ा नहीं होता है। उसको साधक को अनुभव होता है, पहले से ठीक है और तू साधन अवस्था ही है, सिद्ध अवस्था में एकदम जड़ता से जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है। समाधि बताई, समाधि भी कारण शरीर का संबंध है। समाधि जितनी है वे सब कारण शरीर के संबंध से होती है, कि जिस समाधि में व्युत्थान और समाधि दो होती तब, और सिद्ध अवस्था में दो अवस्था नहीं होती, व्युत्थान नहीं होता, शायद समाधि स्वतः होती, उसमें जाते हुए सबसे एक आनंद रहता है। शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करे तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगतः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुणा विचालते। ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक है। ये कुछ उठे उसने लाभ तो उसके मन में होता नहीं, दुख वहां पहुंचता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग का ही वियोग है। ये 23वां श्लोक है। ये असली साधक नहीं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगतः, जिस लाभ के होने पर उसे बड़े लाभ हो तो जानते ही है, समझ नहीं आता। जिसमें स्थित होने पर दुगुना दुख है ना, गुना टुकड़ा गया जाए शरीर जीते हुए, तो उस आनंद में फर्क नहीं पड़ता। पीड़ा होती है, ज्ञान होता है, पर आनंद में फर्क नहीं पड़ता। मूर्छा हो जाती है, पर ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता। सिद्ध अवस्था में ज्यादा दुख दिया तो मूर्छा हो गया जी, पर बोध जिस समय आनंद है उसमें फर्क नहीं पड़ता। यम लब्ध्वा परम लाभ, ये 22वां और तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम स निश्चय योग वियोग निर्वचिता। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 16 मार्च 1999 को साया लगभग 4 बजे से फीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।